Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, geceler günler bizi Rabbimize yanaştırıyor. Rabbimizin bize vaat ettiği ölüme ve kabre ve sonrasına, mahşere, sırat ve mizana yaklaştırıyor. Onun için acele davranmak lazım. Boş konuşmanın, boş işler yapmanın, fuzuli işlerle uğraşmanın hiçbir faydası yok. Ömür törpüsüdür. Mala yani işler ne dünya yarar ne ahirete yarar. Diziler, tiyatrolar, filmler, senaryolar. Elhamdülillah Rabbim. Yaram ki Allah desin. Yehdine atikum. Sesli deyin derdi efendim. Bu müminin mümin üzerinde hakkıdır. Beş haktan biridir. Hakkul müslüm, alel müslüm, hamsun. Müslümanın müslüman üzerinde beş hakkı var. Bunlardan biri de teşmitül atıs. Hapşırana yaram ki Allah demek. Elhamdülillah derse. Demezse hakkı yok. Sonra ittiba-ı cenaiz, vefat ettiği zaman cenazesini kılmak ve mezarına gitmek, defninde hazır olmak. Raddüsselam, selam verdiği vakit aleykümselam demek. İyadetül merid, hastalandığı vakit onu ziyaret etmek. Bunlar Müslümanı Müslüman hakkında ve icabetü davet, davetine icabet etmek. Sünnet merasimi, düğün merasimi, özellikle düğün merasiminde icabet etmek daha tekitli sünnettir. Şafii mezhebine göre vaciptir. Şimdi yarın da Mustafa Efendi hocamızın, hafızlık hocamızın cenazesinde inşallah bulunacağız. Öğlen namazını müteakiben Fatih Camisi'nden kalkacak. Hayatını ilimle, Kur'an'la, Kur'an hizmetiyle, talebe okutmakla geçirmiş, gençliğini, bütün hayatını Kur'an'a vakfetmiş bir insan. Bir daha zor bulunur böyle insanlar, artık kalmadı. Onun için onda cenazesinde bulunmak, o da Müslümanın Müslüman üzerine haklarından biridir. Efendim ona gayret edelim, cenazeyi kaçırmayalım inşallah. Yani şimdi bugün o vefat haberini aldık yani. Tabii şimdi 12'yi geçince siz dün oldu diyorsunuz yani. Daha işte 24 saat olmadı belki de. 12 saat, 12 saat, 13 saat oldu. Ölüm haberi alıyoruz. Sonra musallada geliyoruz, cenazesini kılıyoruz. Sonra gidiyoruz, kabrine defnediyoruz. Ve lakin hiç ibret almıyoruz. İştahımız kaçmıyor, keyfimiz kaçmıyor, moralimiz bozulmuyor. Ondan sonra hatta mezarlığın başında bile gülebiliyoruz. Çok tehlikeli bir şey. Yani mezarlıklarda gülmek. Çünkü neden? Tam ahiretin hatırlanacağı yerde, kabirin ve mahşerin, mahşerden sonra olacakların hatırlanması lazım gelen yerde bir insan gülerse bu çok büyük bir gazabı muciptir. Allah Teala Hazretleri makberelerde, mezarlıklarda gülenlere gazap ediyor. Çünkü neden? Allah Teala sevmiyor böyle işleri. İnnallah kerelekum erba'an. Hadis-i şerifte buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dört şeyi istemiyor. Mevla Teala bir şey istemediği vakit onu yapanı da istemez. Şimdi bu iş mekruh. Mekruh ne demek? Allah kerih görüyor, çirkin görüyor. Sigara da öyle, nargile de öyle mesela. Haram demiyoruz ama mekruh. Yani Mevla istemiyor da Allah'ın istemediği iş az iş değildir. Özellikle dört şey istemiyor. El-abete fissalâ. Namazda işte sakalını kaşımak, ki cübbesini böyle düzeltmek, yakasını düzeltmek. Oo, saatine bakan bile var. Araplar saatine de bakıyor. Bizim bazı Türkler Araplardan beter. O Mekke Medine'nin imamlarını görmüyor musunuz? Bazı kere canlı yayında rastlıyor, gösteriyorlar yani falan. İkide bir buralarıyla oynarlar, böyle yapar, onu böyle yapar. Her dakika, bir rekatta kaç kere Yani bir rükünde mesela kıyam bir rükündür. Bir rükû bir rükündür. Böyle üç kere hareket yapsa namazı bozulur. Hanefi mezhebinde ya. Yani. Bunlar da hiç. Az kalsın zile basana kapıyı açacak yani. Mevla sevmiyor namazda hareket yapmayı. Yani böyle. Yani namaz dışı hareketler yapmayı sevmiyor. Kaşınmak, kaşınmak. Bunlar ekseri kaşınmak geliyor insana. O sonra elini bir belin altına indir, bir belin üstüne çıkar falan. Devamlı hareket yani. Bunu sevmez. Vellegve indel kıra. Kur'an okurken boş konuşmak. Ya okuyor biraz, Euzü Besmele'yle işte mukabele okunuyor, dinliyor veya hatim okuyor falan. Kendi okuyor. Ondan sonra hiçbir zaruret yokken hemen karşısındaki adama efendim bana bir çay getir. Veyahut efendim kim geldi? Veyahut kapıyı kim çaldı? Telefonu kim aradı? Ya mübarek her kim Allah ile konuşmak isterse men erâde yetekelleme ma'allah fel yekra'il Kur'an. Allah Teala ile konuşmak isteyen Mevla ile nasıl konuşacağım ben dünyadayım? Mevla mekandan münezzeh. Kur'an okusun diyor. Bir adam Kur'an okusa sonra yemin etse. Vallahi ben Rabbimle konuştum dese yemininde kefaret gerekmez. Hanif olmaz. Yani yemininde sadıktır. Allah'la konuşmadıysam karın boş oldu dese demeyin böyle şeyler. Ha, sakın ağzınızı alıştırmayın. Manyak manyak laflara da. Karı boş olmaz mesela. Neden konuşmuş oldu çünkü. Çünkü bu hadis-i şerifte buyuruyor. Mevlası ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Sen ne yapıyorsun? Fuzuli, boş konuşmalar. Çok zaruret hasıl oldu. Yani önemli bir mesele. O zaman sadakallahu lazım dersin. Ondan sonra zaruret kadar bir şey konuşuruz. Çünkü devam edeceksen. Sonra yeniden estaizu billah dersin. Surenin başı ise besmele şartı var. Surenin ortalarındaysa besmele şartı yok. Ama estaizu billah şart. Feydâ karatel kur'âne festaizu billah mineşşeytanirracim. Kur'an okumak murad ettiğin zaman kovulmuş şeytanından Allah'a sığın. Besmele çekme emri yok. Ama surelerden bir ayet sayılana göre surelere başlarken okunması icap eder. Ama eûzu bir şey konuştun veyahut bir şey yedin, kıraatı durdurdun, yeniden başlayacağın vakit mutlaka estaizu billah. Ya eûzü billahi mineşşeytanirracim sizin de bildiğiniz burada emir var. Onun için sabah akşam işte okuyoruz. Halidiye kolunda bizim tarikatımız Halidiye kolun. İnne Allah melaketu denevel. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. İnne Allah melaketu. Çünkü inne Allah melaketu sure değil. Müstakil sure değil ya, besmele şartı da yok mesela. Tabi evliya Allah'tan bize böyle intikal etmiş Halid-i Bağdadi Hazretleri ama işte onun için zaruret hasıl oldu. Durursun. Çok önemli bir konuda mesela bir şey söylersin veya bir şey dinlersin veya telefon edersin. Anlarsın acil bir şey var falan. Veya mesaj çekler çok önemli falan. Bu zarurettir. Durursun sadakallahu'l-azim dersin. Sonra başlayacağın vakit avudu çekersin. Avudu besmele çeksen de daha iyi. Avudu mutlaka çekersin. Bu kadar. Ama sen ne yapıyorsun? Biraz okuyor iki satır. Şunu getirsene. Okuyor birkaç satır daha. Ondan sonra şu ne yaptı? Böyle insanlar var. Ben görüyorum yani böyle Kur'an okurken. Dur dur dur konuşuyorlar. Mevla hiç sevmez bu işi. Çünkü neye benzer? Yani çok önemli biriyle görüşüyorsun. Çok önemli biriyle görüşürken efendim ciddi olman lazım. Saygı duyman lazım değil mi? Huzur üzere olman lazım. Sen ne yapıyorsun? Reis-i Cumhur veya başvekil veya işte neyse efendim, vali. Adamla konuşurken bir yandan dönüyorsun bu tarafa. Ne yapıyorsun? Çaylar nasıl? Çorbalar nasıl? Falan. Adam ne der sana? Manyak herhalde. De. Normal akılla yapılacak iş değil. Çünkü adam da benden zaten zorla randevu almışsın. Efendim gelmişsin burada. İki derdini anlatacaksın. Gidiyorsun ona. Havalar nasıl? Civalar nasıl? Onun için Mevla ile Rabbi ile konuştuğunun şuuruna ermiş bir adam, zerre kadar şuur olsa onda, öyle Mevla'sıyla konuşurken, kapıya baksanıza, bağır mı öyle ya? Ayıp bir şey. Mevla sevmez böyle işleri. Dört şeyi kerih gördü size diyor. Hadis-i şerifte. Evet. Bu hadis-i şerif İbn-i Mübarek Ez-Zühd isimli eserinde zikrediyor. El-Kuzai, İmam Kuzai meşhur muhaddis. Eş-Şihab isimle zikrediyor. Münavi Fezul Kadir'de zikrediyor. Evet. Ver-Rafete fi-Siyam. Oruçluyken müstehcen konuşmak. Zaten ikinden sonra hiç konuşma keyfi kalmaz da. Ne müstehcen ne gayri müstehcen. Adam zaten beni konuşturma. Oruçluyum. Zaten günler uzun. Efendim yoruldum, bitap düştüm. Çalıştım ettim. Şimdi ne konuşuyorsun dırdır. Dinlemeye bile gücü olmaz. Ama belki öğlenlerde falan biraz daha sahurdan yediği kalori bitmemiş. Depodakini yiyor. Onun için belki oralarda dırdır edebiliyorlar. Ama rafet. Rafet, cima. Cima zaten haram. Onu mekruh olur mu? Konuşması mekruh. Yani cimadan bahsetmek, cinsel ilişkiden bahsetmek, müstehcen fıkralar bilmem neler. Kadın yakışıklı adamdan bahsedecek. Adam yok efendim hikaye kıssa veyahut da işte fıkra diyorlar şimdi falan. Olmaz, oruçlusun. İhramda gibisin yani. Onun için rafet Allah Teala bu cinsel meselelerden konuşmayı hiç sevmez oruçluyken. Ve zıhke indel meqam biri. Kabristanlarda gülmek. Mezarlıkta gülen belasını bulur. Ya insan defnediliyor orada veya neyse gitmişsin ziyarete, bayram ziyareti, cuma ziyareti neyse. Burada telefon açıyorsun. Ondan sonra telefonda adam da bir şey anlatıyor sana. Ha, ya orada ölüler var. Hiç mi ibret almıyorsun? Bizim milletin için. Şuur diye bir şey kalmadı. Adam cuma hutbesinde telefona cevap veriyor ya. Cuma hutbesinde. Adama süt desen senin bile hutben bozulur. Süt desen, işaret yapsa hutben bozulur. O kadar sakin durmak lazım. Adam bile cevap verir. Tamam diyor, müşteriyi iten tut diyor. Şimdi bitiyor, geliyorum diyor. Hutbede. Bu adam mezarlıkta gülmez mi? Göbek atar. Çünkü adamda şuur yok. Ne cuma bilir ne mezarlık bilir. Mevla'nın sevmediği işler. Yapmamak lazım ama. Gel de kime anlat. Gel de kendini anlat. Şimdi ölümü duyuyoruz. Mezarlığa da giriyoruz. Başımıza da neler geliyor. En yakınlarımızdan ayrılıyoruz. Senelerce beraber olduğumuz insan bir anda fut gidiyor. Oldu, çok oldu bizim. Ben işte aklıma bir geliyor. Cami dolusu tanıdıklarım gitmiş. Camiler dolusu. Ya kadar insan ölmüş diyorum ya. Sen niye ibret almıyorsun? Yani bu işte tuğle emel meselesi. Ben daha ölmem işte biraz daha yaşarım falan. Bir kuruntu bir nefsi şeytanın vesveseleri insanı keyfini kaçıracak yere kaçırmıyor. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائِمُ مَا يَعْلَمُ مُنْ آدَمَ مِنَ الْمَوْتِ مَا كَلْتُ مِنْ هَسَمِينَ. İnsanın ölümle ilgili bildiklerini hayvanlar bilselerdi bir tane hayvandan yağ bulup da yiyemezdiniz. Çünkü ne diyor ibarede? Eşşahm la ne'akidu ma'alhem. Yağ dertle beraber bağlı kalmaz. Yani derdi olan da yağ tutmaz. Derdi olan yağ tutmaz. Şişmanlamaz. Çünkü bir adam dertli olduğu vakit düşünüyor. Çok düşünceye dalmak da onu zayıflatıyor. Bir de bakıyorsun adamın hiçbir hastalığı yok, bir şey yok. Artık kendine göre büyük bir sıkıntıları olur, bir şey olur. Efendim aşık olur, kavuşamaz. İşte efendim hanım bile çok ağır problemi olur, çocuğundan sıkıntısı olur. Bu sefer dertleniyor. Böyle dertlendiği zaman yağlar erir. Şimdi hayvanlar diyor insanın bildiği manada ölüm var, ahiret var falan. Böyle bir şeyden mesul değiller. İdrak sahibi de değiller. Ama bilseydiler diyor hayvanlar, sizin bildiğiniz kadar ölümle ilgili konuları, bir tanesinde et bulup yiyemezdiniz. Yani iskelet olurdu, kemik kalır zayıflemekten. Siz ne yapıyorsunuz? Hem ölümü biliyorum diyorsunuz, hem de kabri biliyorum diyorsunuz, ahiret var diyorsunuz, hem de iman ettik diyorsunuz. Ondan sonra da o biçim yağlanıyorsunuz. Veyahut yani iştahınız kaçmıyor diyelim. İştahınız kaçmıyor, yiyebiliyorsunuz yani. Nasıl yiyebiliyorsunuz? Hamid el-Leffaf, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri buyuruyorlardı ki, ölümü çok hatırlayana üç şey ikram edilir. Ben sana ne dedim? İşte dualar kitabında hangi sayfada bakıyorsunlar? Allahümme barik li fil mevt ve fî mâ ba'del mevt. Ölüm anında bana bereketler ihsan eyle, ölümümden sonrasını da mübarek eyle. Bu 25 kere, bir rivayet 27 keredir. Cep dualarımda da var. Günlük okunacaklar bahsinde. Dualarım kitabında da var. Bir insan bu duayı okurken mesela ölümü hatırlasa günde 25 kere mahşere şehitlerle haşrolur. Üç şey ikram edilir. Tacilü tevbe. Bir defa tevbeyi acele yapar. Ölümü çok hatırlayan, aklına getiren ne yapar? Bir an evvel tevbe edeyim, dönüş yapayım da bu günahlar içerisinde ölmeyeyim diye tevbeyi acele yapar. Ve kanaatül kut. Yedi içtiğinde azığında kanaatli olur. Çok stok yapmaz. Bir de efendim aç mı kalacağım, açık mı kalacağım, öldüm mü kaldım mı evham yapmaz. Çünkü neden? Zaten ölüm var, ahiret var. Ölümü düşünen adam efendim yediğinden razı olur. Ve elhamdülillah bugün de bulduk der. Kanaat eder. Tabii ki insan çalışmasın demek değil. İşte kilere birkaç kilo işte bir çuval un koymasın demek değil. Bunu demek istemiyor. Ama adamın dünya kadar malı serveti var. Hala açlıktan öleceğiz der. Diyenler var. Adam bu kadar evhamlı. Hiç Allah'ın rızka kefil olduğuna güvenmiyor. İşte ölümü düşünseydi kanaat eder. Neşatul ibade. Bir de ibadette neşeli olmak. Şimdi ölümü ve kabri düşünen adam, şimdi teravih kıldık elhamdülillah, kuş gibi kıldık da. Yani ölümü kabri hatırına getiren teravihden yorulmaz, umreden yorulmaz, zekat vermekten bıkmaz. Çünkü neden? Ahirete yatırım, ölüm de var zaten. Bir an evvel hazırlanalım gidelim. Bunları verir. Ve men nesiyel mevt ukube bi selaset eşya. Kim ölümü unutur hiç aklına getirmez, ona da üç tane bela verilir. Hakikaten böyledir. Yani ortalıkta da baktığınız zaman şuursuz insanlar, ölüm var, ahiret var, kabir var falan, böyle şeyleri hiç düşünmeyen, tasalanmayan, varsa dünya yoksa dünya diyen değişik değişik insanlar var. Bu insanlar da üç belaya maruz kalır. Birisi nedir? Tesbih-i tevbe, tevbeyi ileri atar. Ya daha gencim, daha hasta değilim, ben kanser miyim de öleceğim? Halbuki sapasağlam adam ölüyor, kanser mi oluyor? Ölüyor. Kanserli yaşıyor, sağlam ölüyor. Yaşlı yaşıyor, genç ölüyor. Ama bu şimdi ölümü hatırlamadığı için günahlarına inansa bile, yani bunlar günahtır, Müslüman olsa bile. Ama şimdi hemen tevbe edip de başımızı bağlamayalım. Belki önümüzde fırsatlar çıkar, bazı günahlara daha düşeriz. Sonra ne yaparız? Sonra nasıl olsa tevbe kapısı açıktır. Derken hele gel müsevvifun. Yakında tevbe ederiz diyenler helak oldu hadis-i şerifinden. Ve anlaşıldığı üzere tevbesiz ölürler. Çok tehlikeli. Herkesin günahı var yani. Bunlarda peşin ve kesin pişman olması ve kul haklarına taalluk ediyorsa helallık alması icap eder mesela. Bunu ileri atarsan ne biliyorsun yarına kalacak mısın? Ve terkü rıdâ bil kefâf. Allah yetecek kadar rızık vermiş, yiyeceği içeceği var, ona razı olmaz. Aman millet şöyle kazanıyor, böyle kazanıyor. Milletin şurada şöyle arabası var, şurada yazlığı var, burada kışlığı var. Bütün milleti düşünmekten, halbuki kendine de yetecek kadar Allah vermiş fakat kanaat edemez. Çünkü ölüm diye bir şey düşünmediği için ebedi kalacağım zannediyor. Yahudiler öyledir yani. Hiç ölmemek, ölmek akıllarından geçmez. Ölmemeyi düşünürler. Yeveddü hadüm levü ammeru elfe sene. Her biri diyor ister ki 1000 sene yaşatılsın. Yahudilerde böyle bir yaşama hırsı vardır. Buyuruyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Ve tekâsül fil ibâde. Bir de ibadette tembellik. Yani 2 rekat namaz kıldıracağına, kıl diyeceğine bana taş taşı desen daha hafif gelir. Dağları iğneyle oyarım da İki rekat kıl deme bana. Ya insanlara çok zor geliyor. Bize secde kolay geliyor. Ne kadar hamd edecek, şükredecek azdır. Adam bir secdeye inemiyor ya. Onun için ölümü düşünmeyen adam ne yapar? Tembel tembel oturur. Münafıkların da işi öyledir. Bu da bir münafıklık alametidir. Ya وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَى. Münafıklar namaza kalktıkları vakit çok tembel, çok üşengeç bir vaziyette. Ay nasıl eğileceğim, nasıl secdeye varacağım, nasıl doğrulacağım? Bu namaz ne zor işmiş ya. يُرَاوُنَ النَّاسِ. Orada da kalkıp kılsalar onda da gösteriş yaparlar. Zaten Allah için kılmazlar. وَلَا اَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا قَلِيلًا. Allah pek az anarlar. O azını da yine Allah için anmazlar. Onu da gösteriş için anarlar. Yoksa az da olsa Allah'ı zikretselerdi faydasını görürlerdi. Ama az da Allah için değil. E şimdi bütün mesele nereden geliyor? Ölümü unutmaktan geliyor. Ahireti hatırlamamaktan geliyor. Bela buradan geliyor. Onun için devamlı ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan. Ya nasıl unutulacak? Unutulacak bir şey midir? İsa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın izniyle ölüleri ihya ederdi. Hangi kelimeler? 7 ismi şerif. Buldum bugün size, geçen gün de bir sohbette geçmişti. Dünyalık bir şey istediği vakit başka bir 7 ismi şerif okudu. Ölüyü diriltmek için, yani de düşünsene ki en zor işi Mevla tabii ona bağlamış. 7 ismi şerif, ayrı 7 ismi şerif. Yazıyorum yani, bu belki bu önümüzdekine. Sığmadı yer biraz. Bir dahakine illaki inşallah koydum şeyine, listesine. Bu ismi şeriflerle ölüleri ihya eden. Yavrum biri işte birkaç arkadaş almış. Gel dedi ki sen dedi yeni ölenleri diriltiyorsun hep, taze ölüleri. Dedi bu taze ölü belki de tam ölmemişti. Ondan sonra kabirde öyle sanki buzladın onu. Dondurdun da kabirde duracak. Zaten kabirde nefessizlikten ölür. Ne saçma bir şey de. O kadar zaman yine kaç senelik ölüyor diyorlar, taze ölü. Bak kaç sene nasıl duruyor orada nefessiz. Zaten yarım öldüyse de tam öldü daha. O kadar durup adamın üstünü kapatırsan. Gavurun aklı yoktur. Ya aklı olsa Allah inanır zaten. Dediler ki sen yeni ölmüşleri, taze ölüleri diriltiyorsun. Belki de adam ölü değildi. Sen dedi çok eski dönemde ölmüş birini dirilt de görelim bakalım. Sanki o diriltiyor yani. Dirilten Allah Teala'dır. Sen neden bahsediyorsun? İsa Aleyhisselam dedi ihtiyaru meşitum. Dilediğinizi seçin. Kim istiyorsanız onu dirilteyim Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Ve uhyil mevta biiznillah. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. İsa Aleyhisselam bu sözünü Mevla naklediyor. Yani Mevla onun sözünden naklediyor. Kendi kelamı da var. Ve istuhil mevta biizni. Yani benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Bunu da beyan ediyor. Dediler ki Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından Sam isimli oğlu var. Yahudilerin atasıdır o. Sami ırkı. Onu dirilt bize dediler. Geldiler kabrine. Sam, Ham, Yafet. Üç oğlu var. Gemiye binen bunlar. Bunlara aleyhisselam bile denir. Bazı rivayetlerde peygamberdiler. Çünkü kurtuldular. Sam aleyhisselam kabrine geldiler. İsa aleyhisselam adeti ve üzere iki rekat namaz kıldı. Hacet namazı bu. Sonra Allah-u Teala dua etti. Dua eder etmesi de 7 ismi şerif okuyordu. Yaratan Allah, dirilten Allah. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam Hazretleri'ni diriltti. Bir de baktı ki herkes baklar ki başı ve sakalı bembeyaz olmuş. İsa Aleyhisselam dedi ki senin saçın sakalın niye ağarmış? Senin zamanında beyazlık yoktu. Çünkü insanların saçı sakalı ağarmıyordu, beyazlamıyordu evvelce. Adem Aleyhisselam saçı sakalında bir tane beyaz yoktu, vefat etti 1000 yaşında. Ya 960 yaşında. Şifi Aleyhisselam'ın yoktu. Ehnuk Aleyhisselam, yani İdris demin yoktu. Sonra Nuh Aleyhisselam'ın yoktu. Nuh Aleyhisselam'ın ne zaman çıktı bu beyazlık? İbrahim Aleyhisselam'da çıktı. O zamana kadar insanlarda beyazlama yok. İbrahim Aleyhisselam gördüğü sakalında bir renk değişikliği. Baktı beyaz, beyaz. Beyaz renk vardır da sakalda beyazlığı ilk gördü. Dedi ya Rabbi, bu nedir dedi, ne alamet acaba? Ne kadar mühim bir mesele. Şimdi hiç böyle bir şey olmayan bir şey yeni zuhur etse bir adamda bütün haberlere çıkar. Dedi ya Rabbi bu nedir? Mevla buyuruyor ki nuri, benim nurumdur. Yaşlılık alameti yani ihtiyarlık alameti, benim nurumdur. Dedi ya Rabbi zidni nurake, bana nurunu ziyade et, nurunu artır dedi. Artır der demez saçı sakalı bembeyaz oldu birden. Dua ile oldu yani. Onun için İsa Aleyhisselam dedi ki senin zamanında saç ağırmak yoktu. Sam Aleyhisselam'a diyor. Sen saçı sakalın niye ağırdı? O da dedi ben dedi kün yani ol veyahut da kum kalk. Kabirden ne denecek? Kum kalk. Bütün ölülerin ne denecek? Kumu kalkın. Ben dedi ne zaman ki kalk nidasını işittim yani Allah'ın izniyle diril ve kalk. Ne zaman bu nidayı işittim? Kıyamet koptu zannettim. Çünkü biz senelerdir yani İsa Aleyhisselam'ın zamanında bile binlerce senelik iştir bu. En az birkaç bin sene var. Nuh Aleyhisselam nereye? İsa Aleyhisselam nereye? İsa Aleyhisselam'dan ancak 2000 sene falan oldu. Küsuratı da var. 2000. Nuh Aleyhisselam dünyanın başında yani. Onun için arada birkaç bin sene var. Dedi ben dedi nida gelince kalk denince kıyamet koptu zannettim dedi. Allah'ın korkusundan, mahşerin heybetinden saçım sakalım dedi bembeyaz olmuş. Ve sonra dedi ki İsa Aleyhisselam dedi ki kaç senedir ölü duruyorsun? Dedi Muzerbat Ali Hafsene 4000 senedir ölmüşüm dedi. 4000 sene olmuş o zaman. Ben de boşuna hesap yapma avroşum. Burada hesap var. 4000 senedir yatıyorum. Ve mazebet ani sekeratül mevt. Ama ölümün sarhoşlukları, acıları hala benden kaybolmuş değil. Böyle bir ölüm çetinliği çok anlatılıyor bu. Nasıl olacak ya? Allah Allah. Kolay gelenler de var ama işte. Onun için ne buyuruluyor? Hangi bir mümin öldüyse ona derler ki dünya hayatına rücu etmek, geri dönmek ister misin? O da geri dönmek istemez. Niye istemez? Çünkü bir daha ölecek, bir daha ölürken bir daha acı çekecek. Onun için o acıyı hatırlıyor ya ölümün acısını. Ölümün acısını hatırladığı için kalsın kalsın dirilmeyeyim der. Çünkü bir daha ölürken bir daha canım çıkacak. Bir daha canım yanacak. Ancak şehitler müstesna. Çünkü şehitler ölümün acısını duymuyor. Allah Allah. Bizi ancak şehitlik paklar ha. Şehitler ölümün acısını duymadıkları için onlara teklif edilse hemen dönmek isterler. Bir daha gidelim, bir daha şehit olalım. Cepheye gidelim, bir daha gelelim, bir daha dönelim. Şehit olalım. Onun için şehitlerin dışında kime dense ki dünyaya döner misin? O der ki, yok bir daha o acıları çekmek istemem. Onun için biz geldik. Bu dünyaya geldik. Yakayı ele verdik. Bundan sonra ölüm acısıyla karşılaşacağımız kesindir, kaçınılmazdır. O zaman bu sekerat-ı mevti, ölümün sarhoşluklarını ve şiddetlerini ve musibetlerini hafifletmek. Ne kadar aza indirebiliriz? Ne kadar bu beladan, ölümün acılarından, ağrılarından kurtulabiliriz? Ahirete nasıl ak yüzle çıkabiliriz? Bunun hesabını yapmak lazım arkadaşlar. Bu namaz, oruç onun için. Bu sehurler, seherler onun için. Seherlerde istiğfar etmenin fazileti, meziyeti bunun için. Allah'ını tanıyacaksın, af isteyeceksin daha. Bu kadar yanlış işler ettin. Ölüm var önündeysen bu zorluğa nasıl katlanacaksın? Af istemekten başka çaremiz yoktur arkadaşlar. Şimdi seherlerde istiğfar edenleri methederim Allah buyuruyor. Onun için biz biraz ara veriyoruz. O arada siz estağfirullah'a devam edin. Estağfirullah lezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve tûb ileyh. 3 kere dense denizin köpüklere kadar günahın usaf olur. Yatarken 3 kere dese onda el azim de var. Estağfirullah el azim ellezî la ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve tûb ileyh. Dağ, taş, deniz günah doldursa hepsi af olur. Yani Allah'tan bu kadar günahsız duramıyorsun. Madem tevbesiz nasıl duruyorsun? İstiğfarsız. Bizim istiğfar risalesi var. Onda ne ilimler var, ne faziletli istiğfarlar var. Okuyalım, amel edelim. Rabbimizden af isteyelim, af dilenelim. Rabbim bizi şu seherlerde istiğfar edenler hürmetine cümlemizi bu saatte mağfiret eylesin. Müstecap dualara ilhak eylesin. Hel min sâlin, hel min tâbin. Var mı tevbe eden, kabul edeyim buyurduğu şu saatte gerçek nasuh tevbelerine muvaffak eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala seyyidina rasulih ve ala alihi ve sahbihi. İbrahim İbni Edhem rahimeullah, biliyorsunuz Belhli, künyesi Ebu İshak, dünyadan soğumuş babası Belh'in sultanı, bu da padişahlık yapacak yerde fıkha, dine çalışmış, Bağdat'a gitmiş, Irak, Şam, Hicaz, yani Mekke, Medine dolaşmış, bütün alimlerden ilimler almış, mübarek insan, tarlalarda hasat ederek, bostanlara bekçilik ederek, hammallık ederek, sırtında yük taşıyarak, işte efendim, buğday öğüterek falan, böyle geçimini temin ederdi. Koca padişahlıktan, tabi helal yemek meselesine dikkat eder. Rumlarla kıtale iştirak eder. Yani ben zahidim, dünyadan soğumuşum, çekildim ibadete demez. İslam orduları Bizans'tan savaşırken, yani o zaman savaşlara da katılırdı. Kaddesallahu sirruhu, büyük zat. Ona bir gün dediler ki, ya biraz dediler vaaz etsen, sende çok ilimler var, velilerin de çok önde gelenisin, bir şeyler dinlesek, istifade etsek. Dedi ki, dört şeyden dolayı meşgul oldum. Yani dört şeyle uğraşmaktan vakit bulamıyorum. Vakit bulsaydım sizden biraz oturup sohbet yapardım size dedi. Ben size bu kadar sohbet yapmaya nasıl vakit buluyorum? Çünkü kafam çalışmıyor, aklım yok. Aklım olsa İbrahim İbni Edhem gibi bir şeylerle meşgul olurdum. O işleri beni öyle bir alıkoyardı ki ne size sohbet edebilirdim, ne gelene selam verebilirdim, ne aleykümselam. İşte Süfyan Hazretleri'ni anlatıyorlar. Yanında ölümden bahsedildiği zaman 3 gün ondan kimse faydalanamazdı. Koca Süfyan-ı Sevri, yani İmam-ı Azam gibi müçtehit. 3 gün gelen giden oldu. Adam bir fetva soruyor, la edri, bir şey bilmiyorum. Çünkü ölümün, ahiretin şiddeti, korkusu sarmış adamları ya. Dedi ki, ben 4 şeyle uğraşıyorum dedi. Yoksa ben size daha ne vaazlar ederdim ama kendimi düşünmekten size vaktim kalmıyor. O arada yine vaaz etti tabii onlara. Dedi ki, 4 şey nedir? Birincisi, Estaizu ila veyde kade rabbuke min beni Ademe min zuhurihim zürriyetem ve eşhedü ala enfusihim elestü bi rabbikum galu bela. Allah Teala ayet-i kerimesinde bu çok önemli bir ayettir. Tefsiri zordur. Ve lakin biz bunu Ruhul Furkan tefsirinde uzun uzun yazdık. Araf suresinde olacak diye hatırlıyorum. Burada sure adı yazmıyor, öyle hatırlıyorum. Rakamlar hatırıma kalmaz. Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini belinden aldım diyor. Hani Arafat'ta saçlı zerrecikler halinde, ben bir sohbette anlatmışım onu. Bu orada kullanan Rabbiniz ben değil miyim diye sordu. Herkes evet Rabbimizsin dediler. İşte Kalu Bela diye meşhur olmuş hadise. Fakat sonradan orada verdikleri sözde durmadılar. Çokları sözü bozdular. Ha, şimdi namaz kılmayan Rabbim sensin dedi ama sözü bozdu. Çünkü Mevla çağırıyor, gelmiyorum diyor şimdi. Ezan okuyor müezzin. Adam icabet etmiyor. Cemaate gelmiyor, namaz kılmıyor. Bu adam ebedi iflah olmaz. Allah'ın davetine gelmiyorum diyor. Şimdi o zaman Mevla tabii hadis-i şerifte buyuruyor. Mevla Teala buyurdu ki Havla fil cenneti ve la vali. Adem Aleyhisselam'ın kıyamete kadar ondan gelecek, işte ondan gelecek oğullarından, işte Habil'den, Kabil'den, oradan gelecek oğullarından, herkesin belinden çıkacaklardan, şu andaki bütün dünya Nuh Aleyhisselam'ın sulbündendir. Bütün dünya. İkinci baba odur. Çünkü tufanla nesil kalmadı başkasında. Bir de onun oğullarından geliyor. Hepimiz oraya dönüyoruz. Ondan sonra tabii geri kalan hepsi Adem Aleyhisselam'a dönüyor. Bir buyurdu ki Rabbim, şu taraf cennetliktir ve la ubali. Ben kesin karar verdim. Kim ne derse aldırmam. Çünkü neden? Onların cennetlik amel işleyeceğini bildi. Kaderin sırrına dayanıyor. Allah'ın sonsuz ilmi, hatasız ilmine dayanıyor. Sonra bir kısım insanlar üstüne buyurdu ki ve haula finnari ve la albali. Bunlar da ateşin adamları. Ateşin malıdır bunlar. Ateşlik bunlar. Odun. Cehennem odun. Ben kimseye itibar etmem. Ağaymış, paşaymış, kralmış. Atarım cehenneme gider. Çünkü oraya hak ettiyse kimsenin yüzünden ben kimseye hatır etmem yani Mevla buyuruyor. Şimdi diyor İbrahim İbni Ethem Hazretleri, ben o vakit mutlaka bu iki tarafın birbirindeydim. Çünkü ben de yaratıldığıma göre vardım orada. Peki cennetlik tarafında mı ayırdı beni? Ateşin tarafına mı ayırdı beni? Ben bunu düşünmekten nerede gelip seninle konuşayım, vaaz edeyim sana ya, ders okutayım sana dedi. Dört şeyle meşgulüm. İkincisi, çocuk anne karnında yaratılması takdir olunduğu zaman, hani düşük olacak da ruh verilmeyecekse zaten o yaratılmayacak idi. Çünkü onun bir et parçası olmasında bir fark yok. Yani insan değil ki et parçası. Ruh gelirse insan oluyor. Onun için ruh verilecek verilmeyecek. Onu ancak Allah biliyor. Bazı da düşük oluyor. Canlanmadan da düşük oluyor. Ama canlandıktan sonra ölürse, düşük olursa efendim o ahirete gelecek. Mahşere düşükler bile gelecek. Yani canlanacak. Tabii cennetliktirler çünkü günahsızdırlar. Ama 120 günlük olmadı, ona ruh gelmemiş. O zaman o ahirete gelmez. Çünkü canlı değil. Evet. Anne karnında Allah Teala yaratmak murad ettiği zaman ona ruh üflüyor. Ruh üflediği zaman görevli melek soruyor. Bu Buhari Müslüm hadisinde de var. Kaderle ilgili konularda en mühim hadislerden biridir bu da. En sahih. Ya Rabbi şekî nefsâid. Ya Rabbi bahtiyar mı olacak, bedbaht mı olacak? Yani imanlı mı ölecek, sonu iyi mi bitecek, sonu husranla mı neticelenecek? En büyük tehlike başımızda bu şimdi. O zaman felemedri keyfe haraca cevabı. Allah'tan benim cevabım nasıl çıktı? Benim hakkımdaki cevap nasıl çıktı? Said yazın veya şakî yazın. Hangi ikisinden biri? Yaratıldığıma göre orada o ruhum verilirken bu soruldu Mevla'ya. Peki Mevla ne cevap verdi? Ben nerenin malıyım? Biliyor muyum? Bilmiyor muyum? Bilmiyorum. Nereden sana vakit bulacağım dedi. Geliyorsunuz bana muhabbet edelim, sohbet edelim. Bulmuşlar İbrahim İbni Ethem tabii ki. Konuşmasını, vaazını istiyorlar. Millet vaaz dinlemek ister. Ama amel etmek hiç hoşlarına gelmez. Nasihat kolaydır. Müşkül olan kabulüdür. Yani amel etmektir. Devreye sokmaktır dinlenilenleri. Yoksa niye yaradı konuşuyoruz ölümden, ahiretten, işte burada sabah namazı yine kaçırdın. Yani bu seni uyandırmadı ki bu iş. Üçüncüsü, ölüm meleği başıma konduğu zaman, ruhumu kabzetmek murad ettiği zaman Azrail aleyhisselam sorar. Ya Rabbi me'al müslimin emme'al kafirin. Ya Rabbi Müslümanlarla mı kabzedeyim, kafirlerle mi alayım? Birlikte kafirlerin arasına mı katayım? Ya ben ne biliyorum ki cevabım nasıl çıktı? Allah biliyor Celle Celaluhu ben kimlerle haşr olacağım, kimlerin arasında öleceğim. Yani onların tarafında kalacağım. Ama ben bilmiyorum. Bunu düşünmekten adamın başını kaşıyacak vakti kalır mı yani seninle uğraşacağım diyor. İbrahim İbni Ethem ya. Ne büyük cevapları var. Dördüncüsü, Mevla'nın kavli var. Vemtâzül yevmeyvel mücrimun. Ey günahkarlar, suçlular. Bugün seçilin ayrılın bakalım dostlarımdan. Dünyada onların hürmetine yediniz içtiniz. Namaz kılanlar hürmetine, Allah diyenler, zikredenler hürmetine. Bu kadar gavur, günahkar herkes yemek yiyor. Yağmurlar yağıyor, mahsuller bitiyor. Ama şimdi rahmetim müttakilere tahsis edilmiştir. Ve rahmeti ve sıhhat külle şey. Rahmetim her şeyi kaplamış. Ama o dünyada yarın ahirette rahmet herkese yok. Rahmet sadece haramlardan sakınanlara, zekatlarını verenlere. Vellezinin bi ayatina yu'minun, bizim ayetlerimize iman edenler. Ben de Tevrat'a inandım, İncil'e inandım, Yahudiyim, Hristiyanım. Kendime göre bir iyilik yapıyorum falan. Süleyman Ateşler'in uydurdukları işte Hayrettin Karaman'ların palavraları, Abduh Masonları'nın görüşleri var ya, onlar da inanıyor. Müslüman demiyorlar da onlara, mümin diyorlar falan. Lan ne uyduruyorsun? اَلَّذ۪ينَ اَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ta, İncil'de ismini sıfatını yazılı buldukları o ahir zamanda gönderilen, okuma yazma bilmeyen ümmi peygambere uyanlara rahmetimi ayırdım. Öbürlerine rahmet yok. Öyle ben de müminim, kitabım var, öyle bir şey yok. Son peygamber geldi, ona tabi olmayan helak oldu gitti. Onun için yarın ahirette ey mücrimler seçilin bu tarafa buyuruldu vakitte. Ben bilmiyorum ki acaba ben hangi fırkadan olacağım? Yani dostlar tarafında mı kalacağım, düşmanlar tarafına mı ayrılacağım? Onun için Allah akıl fikir versin. Allah Teala kime güzel anlayış verirse, gaflet uykusundan ikaz ederse, sonunu düşünmeye tefekkür nasip ederse, insan devamlı itibar son nefesedir. Namaz kıldın, oruç tuttun, 80 sene hacca gittin, o 50 kere evet şunu yaptın, bunu yaptın. Geldin sonunda kafir öldün. Ne yapacağız şimdi? Onun için sonunu düşünmeye Allah kimi muvaffak ettiyse diyor Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. Müjdeler olsun diyor ona. İşi gücü sonunu düşünmek olanlar. Onun için Allah'tan dileriz ki son nefesimizi, sonumuzu hayır eyleye, sonumuzu müjdelerle bitirmeyi nasip eyleye. Çünkü ölürken Allah Teala'dan işaretler var, müjdeler var. Ne bu estaizu billah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu. Okullar ki Rabbimiz ancak Allah'tır dediler. Yani âmentü'ye doğru inandılar. Sümmestekâmû. Sonra sözde inandık demekle kalmadılar. Fiilen de istikamet gösterdiler. İstikametin kısaca bütün müfessirlerin ittifak ettiği mana doğru gitmek, düzgün gitmek. İstikametli adam denir. İstikamet yönü doğru, yönünü sapmamış. Çünkü Ankara'ya gideyim diye yola çıktı. Ondan sonra efendim Mehmet Ali Paşa'nın oradan kırdı Kandıra'ya. Kandıra nereye? Efendim Ankara nereye? Bu adam ne yapmadı? Hedefinin istikametinde gitmedi. Şaştı yani. Sen cennet yoluna diye girdin. Ehl-i sünnet vel cemaat olman lazım. Sen ne yaptın? Sapıttın. İstikamette ittifaklı mana şudur. Emirleri tuttular. Yasaklardan kaçtılar. Farzları yaptılar. Bak sünnetleri yapamasa bile. Bak dikkat et. Farzları yaptı. En az farzlarda taviz yok. Farzları yaptılar, haramlardan sakındılar. Küçük günahlar, insan peygamber değiliz ki. Büyük günahlardan sakındılar. Sakınamadı, düştüyse tevbe ettiler. Onda çaresi var. Tevbe kapısı açık. Ama ısrar etmediler. Tetenezzelu aleyhimul melaike. İşte onlar ölürken melekler yağacak üzerlerine. Ella tekafu. Sakın siz başınıza neler gelecek ahirette. Korkmayın. Şimdi öleceksiniz. Kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var. Yani çok dehşetler var, şiddetler var. Korkmayın onlardan siz. Siz Müslüman adamsınız. Ve la tehzenu. Hanımım kaldı, dul kalacak. Çocuğum kaldı, işim kaldı, başım kaldı. Geriye üzülmeyin. Allah kefil. Hepsine Allah bakacak. İleriden korkmayın. Önünüz açık. Yani cennete kadar yolunuz var. Ve ebşirû bil cennetilleti. Kuntum tuadun. Size vaat edilen cennetlerle müjdelenin, sevinin. Size Allah cenneti söz verdi diyecekler. Melekler gelecekler diyecekler. Şimdi bir insana melekler gelip de başına vefat edeceği vakitte böyle müjdeler verirlerse bu adam da korkmasına, üzülmesine mana kalmaz. Onun için bu müjdeleri almak. Tabii müminler sınıf sınıf. Yani mesela sıradan müminler. Sonra avam. Sonra muhlisler, muhlis ihlas sahipleri. Sonra taipler, yani günahkarlık etmişler, sonra tevbe etmişler. Sonra zühhat, zühhat dünyadan hepten soğuk yaşamış evliyaullah. Sonra bir de var ulema, yani insanlara hayır öğreten, vaaz nasihat yapan. Beş sınıfa ayrı manada müjde geliyor. Yani o melekler müjdeyi getirirlerken mesela avam müminlere diyorlar ki, azabınız ebedi olmaz, korkmayın yani. Biraz çanaklar kırdınız, sütler döktünüz ama yine sonda çıkıp cennete gidersiniz. Şimdi bu nerede? Ondan sonra peygamberler, salihler, velilerse şefaat eder. Şefaat müjdesi veriyorlar. Ondan sonra efendim muhlislere geliyor. Ya sizin amelleriniz kabul oldu, siz ihlas sahibiydiniz. Korkmayın, amelleriniz reddolunmayacak, sevaplarınız zayi olunmayacak. katlamalar size icra edilecek. Sonra tevbe edenler, ya günahlarınızdan korkmayın. Allah onları affet. Çünkü siz tevbe ettiniz. Tevbe edenin hiç günah yok gibidir. O sonra yübeddülullah seyyiat mahsenat. Kötülüklerinizi Allah çevirdi, sildi, sevaba çevirdi. Müjdesi de var. Çünkü siz tevbe ettiniz ölmeden evvel. Ölüm gelip çatmadan evvel. Onlara böyle deniliyor. Sonra zahitler var. Onlara deniliyor ki mahşerden, hesaptan korkmayın. Cennete hesapsız ve azapsız gireceksiniz. Çünkü adamın dünyadan yükü hafif. Yani dünyaya bulaşmamış. Bulaşmayınca ne olur? Efendim, hesabı kolay olur. Yükü ağır, hafif olan kübrükten kolay geçer. Onlara da korkmayın diyorlar. Sonra alimler, insanlara hayır öğretmişler. İlmiyle amel etmişler. Kıyametin şiddetlerinden korkmayın. Niçin? Çünkü siz insanlara nasihat ettiniz, iyilik istediniz, vaaz ettiniz. Allah size amellerinizin karşılığını verecek. Size de size uyanlara da, bak sohbetleri dinleyenlere de müjdeler olsun diyecek diyor. Koca Fakih Ebu Leys Hazretleri diyor. Efendi Hazretleri hep okumaz mıydı bunu? Men kallede alimen lekiyallah salimen. Ehli sünnet bir alimi. İlla ehli sünnet. Bak burada 1100 sene evvel yazılmış kitap bu. Ebu Leys Semerkandi büyük müçtehit. Hanefi mezhebinde. Fakih adı fıkıhçı. Ne diyor? Ulema mana verdi. Melekler ölürken kime gelip müjde verecekler? Korkmayın, üzülmeyin. Cennet müjdeler olsun size. Kime diyecekler? İstikamet edenlere. İstikametin manasında diyor ki istikamu ale sünneti vel cemaati. Ben mi uydurdum şimdi? O sonra ehli sünnet Kur'an'da yok, dinde yok. Senin yerin dinde yok, imanda yok. Ehli sünnetsiz din olur mu? Bak ayete mana veriyor bütün müfessirler. Diyorlar ki ehli sünnet vel cemaat inancı üzere istikametten ayrılmadılar. İslamoğluna uyarsan kader yok, çıktın. Melek gelir mi seni müjdelemeye? Melek gelir seni lanetlemeye. Sen kork der, kork, yandın sen. Kader inkar ettin, peygambere hakaret ettin. Mehmet Okuyan'ı dinlersen ne olur? Yaşar Nuri'yi dinlersen ne olur? Bu kadar sapık ehl-i sünnet dışı fikirleri millete aşlayanlar. Onun için mutlaka Rabbim Allah, iman şartları yetmedi. İstikamet ehl-i sünnet ve cemaat caddesinden ayrılmazlarsa ölüm anında onlara büyük müjdeler gelir. Hakikaten ölüm korkunçtur, yüzü soğuktur. Ama sonunda müjde alanlara müjdeler olsun. Meleklere derler siz kimsiniz ya? Sizden daha yüzü güzel olan, kokusu hoş olanlar görmedik. Melekler der, nahnu evliyakum. Dünyada sizi koruduk, muhafaza ettik. Ve fil ahire. Şimdi ölürken de sizin imanınızı muhafaza edeceğiz. Cennet, dünyada da, ahirette de biz sizinle beraberiz. Ta cennete gidene kadar biz sizden ayrılmayacağız derler. Şu imanımızı sağlam tutalım. İtikadımızı tasfiye edelim. Gözden geçirelim. Bir de ehl-i sünnet vel cemaat üzere salih ameller işleyelim. Bu kadar basit bu dünyadan kazanmanın yolu ama işte, kelimetün yesiratun fi ta'ati mani kesiratun derdi Efendi Hazretleri. Kısa bir kelime kolay okunuyor, iki kelimeyle söyleniyor, heceleniyor, cümle kuruluyor ama altında çok manalar var. Şu mübarek seher vaktinde af isteyenler hürmetine bir şey isteyen var mı, dua eden var mı, tevbe eden var mı, talep eden var mı diye nidaların birinci kat semadan üzerimize yağdığı sahih hadislerle sabit olur şu saatte. Allah'ın bize Rabbimiz Allah'tır demeyi hakkıyla nasip eyle. Sonra yolunda ehl-i sünnet vel cemaat üzere farzları işleyerek haramlardan sakınmak üzere tam istikamet etmek nasip eyle. Şu sahurda şu seherde bizleri dinleyenlere, bir dualarımıza amin diyenlere, ya Rabbi dünyanın neresinde varlar ise ya Rabbi hepsini bu dualara ilhak eyle. Hepimize ölürken şu meleklerin inmesini, لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. İleriden korkmayın, geriye üzülmeyin. Vaat olunduğunuz cennetlerle sevinin denmesini duymamızı bize mutlaka nasip eyle ya Rabbi. Amin. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى صَحَبِهِ وَسَلَّمُ كَثِيرًا. الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.